Expert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 dzień sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zgoda na zakup czołgów Abrams i śmigłowców Apache zapadnie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, zapowiada szef MON-u Mariusz Błaszczak. Ukraina zmusza agresora do wycofywania się na południowym odcinku frontu. Najnowsze informacje o przebiegu kontrofensywy ma nasz reporter Maciej Jastrzębski. Iga Świątek walczy o finał turnieju WTA w Montrealu. Więcej o tym meczu powiemy w sporcie tuż po serwisie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że spodziewana decyzja w sprawie zgody na zakup amerykańskich czołgów Abrams i śmigłowców Apache ma zapaść w przyszłym tygodniu. Polska złożyła wniosek w tej sprawie na przełomie sierpnia i września ubiegłego roku, przypomniał szef MON-u w TVP Info. Już w przyszłym tygodniu spodziewamy się decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych akceptującej nasze zapytanie dotyczące śmigłowców Apache, a więc Abramsy razem z Apachami będą stanowiły barierę, która zamknie Bramę Brzeską. Brama Brzeska to jest termin dotyczący właśnie równiny w okolicach Brześcia, więc granicy z Białorusią. Chodzi o to, żeby ciężkie czołgi, jakimi są czołgi Abrams, razem z Apachami stanowiły właśnie barierę nie do przebycia. Polscy piloci rozpoczęli już szkolenie na śmigłowcach Apache na początku sierpnia. Wcześniej w ciągu dnia szef MON-u poinformował, że w Czarnej Białostockiej powstanie nowa jednostka wojskowa. Będzie to taktyczne centrum szkolenia. Żołnierze mają się tam pojawić jeszcze w tym roku. Ukraińska armia kontynuuje natarcie w rejonie Bydriańska i Melitopola. Rosyjscy żołnierze zamieszczają w internecie wpisy, z których wynika, że przygotowują się do opuszczenia kilku wsi na południowym odcinku frontu. Więcej informacji ma Maciej Jastrzębski. W ciągu mijającej doby rosyjskie wojska 68 razy ostrzelały cywilne cele na Ukrainie, wykorzystując drony i artylerię. W tym czasie na froncie doszło do 33 starć, w których Ukraińcom udało się odeprzeć ataki agresora. Ukraińcy powstrzymują szturmy Rosjan w Donbasie i przejmują inicjatywę na południu kraju. W nocy drony zaatakowały okupowany przez Rosjan Krym. Około 20 bezzałogowców spadło w różnych rejonach Półwyspu, wywołując panikę wśród mieszkańców i turystów. Oficjalnie siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły 10 uderzeń na zaplecze rosyjskiej armii, niszcząc magazyny paliwa i arsenały. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki ogłosi jutro treść trzeciego pytania referendalnego, poinformowały wiadomości TVP. Wcześniej treść propozycji drugiego pytania przekazała we wpisie w mediach społecznościowych europoseł PiSu Beata Szydło. Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn? Taka jest propozycja pytania w referendum, które ma się odbyć, przypomnijmy, razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Pierwsze z pytań z kolei ma brzmieć, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? A koniec jeszcze ważny apel. Policja ostrzega przed włamywaczami. Przedłużony weekend i kilkudniowa nieobecność w domu może zachęcić złodziei do próby kradzieży. Warto więc pamiętać o tym, by zabezpieczyć dom przed rabusiami, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, komisarz Piotr Wojtunik. Musimy pamiętać o tym, by dokładnie zabezpieczyć swój dom, dobytek, nigdy nie chować kluczy do domu w tak zwanych dobrych skrytkach gdzieś pod wycieraczką czy pod doniczką. Tutaj takim sprawdzonym i zalecanym bardzo dobrym zabezpieczeniem jest dobry kontakt z sąsiadem, poprosić go, aby dojrzał naszego dobytku, naszego domu, mieszkania podczas naszej nieobecności. Co jakiś czas wszedł do naszego mieszkania, zapalił światło, to z pewnością odstraszy potencjalnego złodzieja. Warto też odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia garażowe i gospodarcze, do których także mogą włamać się przestępcy. Jeśli ktoś zauważy nieznaną osobę kręcącą się w okolicy posesji, najlepiej powiadomić najbliższą jednostkę policji, dzwoniąc pod numer 112. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz w Trójce czas na zapowiadany serwis sportowy, Krzysztof Łyniewski. Zaczynamy od tenisa i półfinałowego meczu Igi Świątek w prestiżowym i świetnie opłacanym turnieju WTA 1000 w Montrealu. Nasza tenisistka ciągle gra z trzecią w światowym rankingu Amerykanką Jessicą Pegulą. Nie będąc sobą, przegrała pierwszy set wyraźnie do 2. W drugim prowadziła z przewagą przełamania 3-1 w gemach, by dać rywalce odrobić straty. I o wygranej w tej partii decydował tiebreak, wygrany do 4 przez Świątek. I o losach całego spotkania zdecyduje trwający trzeci set. To trzecie spotkanie z kolei w Quebecu, gdzie Iga gra trzecią partię, byle zwycięską. No i może się uda ten mecz wygrać, bo prowadzi w tej decydującej 4-3 w gemach i podaje. Jeszcze jeden wątek tenisowy w serwisie. Starsi kibice białego sportu doskonale pamiętają Pita Samprasa. Amerykanin z greckimi korzeniami był graczem zjawiskowym. 14 razy wygrywał w Wielkim Szlemie. Jego slam dunki, czyli smecze z wyskoku, przeszły do historii dyscypliny i co ciekawe, nikt ich nie jest w stanie powtórzyć. Dlaczego o nim mówimy? Otóż Pistol Pete, jak mówiono o nim w tak zwanym prime, obchodzi dziś 52 urodziny. Teraz świetne informacje dla kibiców żużla. Bartosz Zmarzlik całkiem niedawno zwyciężył w Grand Prix Łotwy. Zawody w Rydze były 7. rundą Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Szwed Fredrik Lindgren, 3. Słowak Martin Waculik, 10. był Maciej Janowski, 13. Patryk Dudek, a Zmarzlik powiększa przewagę w klasyfikacji generalnej nad resztą stawki. W kraju kopią i kopali w PKO Ekstraklasie. Jesteśmy po pierwszej połowie derbów u Łodzi. Widzew przed własną publicznością prowadzi z ŁKS-em 1-0. Wcześniej pierwsze punkty w nowym sezonie wywalczył Górnik Zabrze. Po golu z końcówki pokonał na wyjeździe 1-0 Koronę Kielce. Z kolei Stal w Mielcu 3-1 grała Śląsk Wrocław. Na pewno początek był dla Śląska, ale myślę, że od 10 minuty byliśmy zespołem lepszym do końca spotkania. Wiadomo, gdzieś strzeliśmy tą pierwszą bramkę. Sędzia zagwizdał karnego. Uważam, że to jest ewidentny błąd sędziego, ale przez to, że potem ułożyło się to spotkanie tak dla nas, to nie ma to większego znaczenia. Pomocnik Stali Michał Trąbka zdobył dziś 3. bramkę dla ekipy z Podkarpacia i wspomniał o bramce dla gości z rzutu karnego zdobytej tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego. W Anglii pierwszy weekend sezonu z Premier League. Najlepszej piłkarskiej ligi na świecie. W ciekawszych dzisiejszych meczach Arsenal 2-1 pokonał w Londynie Nottingham Forest. Newcastle z kolei bezdyskusyjnie 5-1 rozbił Aston Villa. W ekipie The Villans niemal całe spotkanie rozegrał zmieniony w końcówce na prawej obronie reprezentant Polski Mati Kasz. Sprawdzamy jeszcze, jak wygląda sytuacja w Montrealu, w Quebecu. No tam się wszystko niestety odwróciło w złą stronę, bo 5-4 w gemach prowadzi już Jessica Pegula, czyli najpierw przełamała podanie Iggy, a teraz bardzo szybko wygrała swoje. Świątek będzie podawała po to, żeby pozostać w grze i żeby nie przegrać tego spotkania. W nocy na zachodzie kraju spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze. Termometry wskażą od 11 do 18 stopni. Jutro z kolei będzie od 21 stopni nad morzem do około 25 na północnym zachodzie i 31 na południu kraju. Na wschodzie, południu i południowym zachodzie mogą występować przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze na ogół słonecznie. Autopromocja. Jan Kowalewski, genialny matematyk, kryptolog. Z powodzeniem łamał sowieckie szyfry. Zagadka Jana K. Polecamy. Tuż przed 103. rocznicą wygranej Bitwy Warszawskiej. Przyszła kolejna depesza. Dawaj. Ciągłe braki. Dysponuje tylko jedną dywizją. Tichon Fiesin, dowódca grupy mozyrskiej. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Like this.

nawet się tego nie wstydzę. Ale tutaj w porządku. Dziękujemy za udział w programie. W czym jesteście Państwo mistrzami? Kiedy robi się lepiej? Dlaczego ABBA bardziej niż Bony M? Albo odwrotnie, 227 trójek. Prywatka w programie trzecim, czyli Departament Rytmu. Działamy niezmiennie z pozytywnym nastawieniem. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski. No po prostu, chodźcie do nas. program Trzeci Polskiego Radia. us, we're exploring what you think is worth the sum adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Osiem minut po 21:00 w drodze do większej satysfakcji w sobotę wieczorem z trójką Robbie Williams. 227 trójek, pełna radioaktywność, impreza składkowa zatem. W tej chwili żniwujemy, bo padło pytanie, co robimy w tej chwili. Żniwa. My też kosimy konkurencję, no i są plony. Było pytanie też, czego państwo nie zrobicie w dniu pracocholika. Dzisiaj już nie zdążę pogodzić się z sąsiadem, bo się trochę pokłóciliśmy i nie da rady dzisiaj. Pozdrawiam trójkę. Proszę bardzo, trójka włączona, są sami swoi. Trójka, Departament Rytmu, no i wszystko okej. Rubens też jest tego samego zdania, w przeciwieństwie do Igi Świątek, która i tutaj informacja sportowa niestety przegrała. Redaktor Piotr Baron pewnie niepocieszony, bo to przecież wielki fan i Igi, i tenisa, ale sam świetnie zaserwuje jutro po 21:00. Zdecydowanie polecamy audycję Trzy Wymiary Gitary. Każdy Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut do 22. Party. No dziewczyna wie co śpiewa. Shy Guy, Diana King w trójkowym departamencie rytmu 227 trójek. Jesteśmy w kontakcie, jest dobra energia. Bardzo się cieszę, jak słyszę Agnieszkę Chylińską. To jest niepowtarzalny głos. No tak, ona bardzo często w programie trzecim, ale wróćmy do tematu, w czym jesteście państwo mistrzami. Przed chwilą słyszałem pana, który jest dobry w szachach, na pierwszym poziomie z komputerem. Ja gram na drugim poziomie i uważam, że jestem nie najgorszy. Proszę, jak skromnie, proszę słuchać się niezmiennie trójki. Szybciej uda się wskoczyć na trzeci level, ale niektórzy grają jeszcze w coś innego i tutaj już trochę mniej skromnie. Dobry jestem w kierki. Gram w kierki, mam skuteczność 42%. Chciałbym osiągnąć 43% i ciągle do tego dążę, ale ciężko mi jest. Proszę trzymać z trójką. My zdejmujemy ciężar, przekazując pozytywne nastawienie, więc no, da się zrobić. Dobrze, to pograjmy sobie trochę. Pandora's Box MD, to teraz.

Swobodni Wieczór, i oczywiście Departament Rytmu w programie trzecim, impreza składkowa. I fajnie, bo się państwo ochoczo dokładacie, 227 trójek, to najpierw to mistrzostwo. Ja chyba jestem mistrzem w gotowaniu. Mój wzór to jest Robert Machłowicz. Nikogo nie zatrułem, nadal dobrze gotuję i sobie innym. Pojedzone, pojedzone. Brawo ten pan. Tutaj od kuchni, ale danie mój główny pojedynek Abba kontra Bony M. To też na Facebooku trójki, ale antenowe wskazanie również mamy. Abba kontra Bony M. Anna Jantar. Siostra Krzysztofa Jantar. To nie ta kategoria. Jeśli miałbym stawiać, to stawiałbym na Bony M. Pięknie się przy tym bawiliśmy. Zdecydowanie Bony M. A to dobre, Anna Jantar to nie ta kategoria. Dobrze, to tak w temacie. Kategoria zdecydowanie disco lat 70. Bony M za moment Daddy Cool, proszę państwa. A Abba też na pewno pojawi się przed północą, bo właśnie do północy niezmiennie, jak co tydzień, Departament Rytmu w programie 3. Na razie 8 minut do 22, dokładnie za 8 minut serwis trójki. Gotowe są już nawet drzwi. Tylko wejść